Pues aquí seguimos, amigas y amigos, 89.4 de FM de Radio San Boi, no programa galego, este programa que temos aquí en Radio San Boi, que é galegos no baixo. Vamos a dicirles o correo por si queren vostedes pois poñerse en contacto connosco. E agora vamos a entrar pois en música, pois para todos vostedes. Se queren chamar, pois vámoslles dar agora os enderezos e vámoslles dar pois os números de teléfono. Se hai algunha chamada, pois vai entrar nun sorteo que temos por aí aguchado. Vámoslles facer unha pregunta e despois vámoslles dicir ese agasallo que lles vamos a facer. Pois, amigas e amigos, estos son o correo, o blog que temos en Radio San Boi, en Galegos no Baixo, que é galegosnobaixo.blogspot.com. E o correo electrónico, que é o galegosnobaixo@gmail.com. E o teléfonos, que son, pois, o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E xa sabes, pois te pídernos unha cantiga e agora pois vamos a deleitarvos pois cun unha peza que temos aquí do disco anterior que se chama Muiñeira do Miño de Porto Marín. Amigas e amigos, entramos neste blog que vai ser un apartado pois de música para vós. En estos intres escollemos, temos escollido un cantante, a Heinor Noguerol, que nos vai a deleitar pois cas diferentes pezas. Por exemplo, nestes intres está soando pois María Baixa de Azuis. Quero vos tamén pois nesos intres, xa que para vós, que me chamedes a esos teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-155. 93-654-1500. En fin, si chamades, pedides unha cantiga, nosotros poñeremosla, e se non é neste programa será por siguiente, pois tereis un agasallo. Faremos vos unha pregunta, e cantos máis acertantes haxa, pois mellor. E entón, pois, se ningún, se hai un de tres chamadas, catro, hai un que acerte, pois se celebrará o agasallo. Así que, amigas e amigos, como digo, hai un refrán que di así: os cartos non fan a felicidade, pero calman tamén os nervios, como se dice, pois, que calman os nervios. E tamén hai outra cousa, se vos vamos a falar un pouquiño de historia, historia galega, que é a nosa historia, o noso máximo exponente da nosa tradición galega e da nosa maneira de ser. Gardan centos de testemunhas, os nosos devanceiros deixaranos centos de testemunhas do seu legado. Os nosos devanceiros, como foron, pois foron bastante, que nos deixaron esos legados que moitos e das veces pois son moi maltratados: castros, igrexas, capelas, mámoas, petos das ánimas, forman parte do noso patrimonio. Estas cousas, que en moitos outros casos, como ben digo, e falábamos fai un anaquiño xa, pois con o noso amigo Quique, que lá en Galicia, cerca de Rao, pois hasta un castro se desfixo para facer un cortafuegos. Imagínense vostedes, estaba tapado coa maleza, e para facer un cortafuegos, pois ese castro ou mamoas que había ali foron a, en fin, como dicen os galegos, a tomar polo carallo. Pois un patrimonio que é que é a responsabilidade de todos, e non dun só, é de cada un de nós, pero sempre hai quen non cumpre coa súa obriga de protexelo. En moitos dos casos é agredido, como foi neste caso, un maltrato, maltratados, casas, en moitos dos casos tamén, como son certos patrimonios, roubados. En fin, que cada un pois cargue ca súa responsabilidade. Pois, amigas e amigos, volvovos a repetir ese número números de teléfono: 93-654-1400, e o sois o 93-654-1500. Seguimos con Gei Noguerol. Sei que non tes gardiáns, xa o sei. Xa sei que non tes gardiáns, xa o sei. Para os meus bicos que agardan e que me dan lo que tes, e que es muller honrada, dóeme o atardecer cando vou a túa casa a roupar o teu querer. Que pasa dentro de min, no sei. Que pasa dentro de min, no sei. Dentro de min que o que pasa, teño unha peniña pena, que eu ben sei como matala. Fareime ladrón un día, fareime ladrón un día, e roubareite coa alba, dóeme o atardecer cando vou a túa casa a roupar o teu querer. Dóeme o atardecer cando vou a túa casa a roupar o teu querer. Thank you. Pues ben, amigos, estamos con Heino Guerol, este anaquiño que vai ser para vos. Volvo vos a repetir ese número de teléfono. Tedes un agasallo esperando por vos. E eu 93-654-1400 e o 654-1500. E hai outro refrán que dice: mexan por ti e tes que dicir que chove. Vai unha broma. Pois, vamos a contar unha noticia curiosa. Imagínense vostedes. O que fai é esgravellar a cabeza da xente. Resulta que, ben saben vostedes, que en Galicia, sobre todo aí pola Mariña Lucense, o xabarís, pois, acometen fechurías un pouco desastrosas. Destrozan leiras de millo e todo eso. Sabe que fizeron os... unha xuntanza, unha cooperativa que lle chaman os Hermandiños, precos os xabarís non fosen as leiras, puñeronlles un restaurante no monte. Saben de que se trata ese restaurante? Pois nada, que lles levaron comida ao monte, entre os toxos, entre malezas, carqueixas e todo eso. Levañes fariña, levañes millo, levañes pienso ao monte para engordalos, pero para de todas as maneiras, para que non lles baixen estropear, pois, as leiras do millo e as leiras de patacas, en fin, outros enseres polas fincas. Eso é un inxenio. Eso tiñan que facelo en moitos outros sitios, xa que non nos dan abatidos nin deixan abatelos, pois polo menos facer ese invento. E todo isto saliu da man da cooperativa Hermandiños. Pois, amigas e amigos, seguimos aquí con Hei Noguerol. Adiante. Pois moi ben, acabou esta peciña, vamos con outra. E vouvos con outro refrán, dice así: ca muller e cu diñeiro, non xogues, compañeiro. Pois, amigas e amigos, Heino Guerol sigue no camiño. Díxome un vígaro a orella, tomando sol no areal, cando penseste casar, conta primeiro as estrelas, e cando contes mil delas, volve outra vez a empezar. Lailarai, lailarai, lailarai, lararai. Díxome un adegueiro a Alo perto do caudel, as cousiñas do querer son cho mesmo que o ribeiro. Hai pouquiño verdadeiro, pero algo hai que beber. Lai larai, lai larai, lai larai, lararai. Díxome un berberechiño alo na beira do mar, aonde iremos a parar se nos emporca a area, se a cousa non cambea, teremos que emigrar. Lai larai, lai larai, lai larai. Bueno, pues con esta cantiga de Heino Gaiol, o Vígaro, vamos a despedirnos hasta o próximo xoves. Lembren que o domingo de 1 a 3 este programa vai ser reemitido. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, esas palabras prestadas que teño de Castelao, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. A pensar en positivo, e deico xoves que ven.